Demà al matí, programa 30x15. I seguim a la concursant d'aquesta setmana, Purificació Garcia, a la que només li falta una pregunta per arribar al premi final. Un viatge a Sóller amb 10 euros, ni menys ni menys que 10 euros per pagar el tren Palma-Sóller. Estàs preparada, Purificació? Aquest premi imposa. Crec que sí, però la magnitud d'aquest premi faig un poc molt nerviosa. A més, mai he estat a Sóller. També passa que, a lo millor, hauré d'anar tota sola perquè el meu home no podrà pagar. Però bueno, ja veurem. Bé, quedi un poc i comencem. Primera pregunta, i única. Quan un gall fa un nou a la teulada, cap on cau? Cap al nord o cap al sud? Ostres tu, si un gall no fa ous! Efectivament! Molt bé, la bona! I la setmana que ve tornem a la mateixa hora!